ועכשיו, טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. אחר צהריים נאותים, אחר צהריים נאותים לכם. אנחנו בכוונה מדקדקים היום בעברית, כי יש מצב שיש שיעור עברית היום. בהחלט כן, יש להכין את להקיבה. אני עוד זוכר לך את לארוז מאתמול. אני עובד עם לארוז הכי טוב. אני אוהב להגיד סיבוב. אגב, לארוז זה הרבה יותר מהר מלארוז. לוקח פחות זמן. אתה יודע את זה עכשיו, שאתה moving. יום החג של כל בן אדם, זה מעבר דירה. אני רוצה להקדיש לך שיר בהמשך, moving out של בילי יואל. בילי יואל, בוא. בילי יואל, חבר טוב. בילי עליל. אנחנו אפילו נפתח בזה, מה אתה מדבר? moving out. לא יודע איזה אופטימי כמו צריכה, צריכה להיות אופטימי, אתם עוברים דירה וזה נחמד, זו התחלה חדשה. כן. איך עם המובילים, כיף, נהנים? תמיד כיף, קבענו בשש וחצי כדי להרוויח את העומסים של התנועה. התנועה, התחלנו בתשע. משהו כזה, כן, כן, כן. אין ספק שהם מובילים, אתה יכול להפסיק את הבום בום בום. מאחוז, חיכיתי שתגיד את זה. זה באמת המקצוע הכי קשה בעולם, באמת אין מקצוע, אני לא אומר את זה בציניות בצד, כמו שאומרים, תודה, אני חמוץ, אבל לא מלפפון חמוץ. שים לי את הציניות בכלי הקטן. חמוצים, אני לא חמוץ. אז שמת לב שהכנסתי אקטואליה וסאטירה. ודאי, החמוצים כמובן, נאום החמוצים, מתכוון ערן. אפילו אני לא יכולתי להתעלם מזה. נזכיר את נאום החמוצים אתמול. אני מדבר על כך שהוא מתייחס למה שאמר בנימין נתניהו אתמול בפתח מושב הכנסת, מושב החורף. לא חמוצים. מה אתה רוצה, בן אדם? בקיצור, אז אני לא אומר את זה בציניות, זו העבודה הכי קשה ביקום להיות מובילים. כן. העניין הוא שמאז המצאת המנוף, המובילים הם עדיין לא, הם לא אומרים לך ישירות, שמע גבר, בוא, אנחנו לא מסוגלים לסחוב את הדברים האלה על הגב יותר. אנחנו לא רוצים, נשבר הגב, נשבר הגב, אני כל יום עושה את זה. אז בגלל שהם לא אומרים את זה ישירות, כן, לא שהם אנשים בישנים, אבל עדיין מחפשים את הסיבה. הספה הזאת, זאת, זה חייב לא מנוף. לא יעבור בחיים. חייב מנוף. לא יעבור אבל, בחיים. אבל הספה נכנסה, לא, בירידה זה אחרת. המוביל שהביא לי את הספה לאחת הדירות הקודמות שלי, אמר, אין, חייב מנוף, לא יעבור, והדרך שלהם לשכנע אותך זה, מה, אתה רוצה שזה יסרט? זה יסרט. אבל אז אתה אומר, אוקיי, תביא מנוף, הביא מנוף, הרים באמת סלון גדול וכבד, אין שום בעיה. ואז התחילו ארגזים וגרביים ותיקים גם לרדת במנוף, נכון? פתאום סקיות. גם המקרר נסע לי דרך החלון פתאום. הכל, הכל. ואז שבאו לקחת הספה, נתנו את זה למשפחה אחרת, הגיע בן אדם אחד, גבר חסון, הוריד את כל הספה לבד במדרגות, עבר את כל הפניות ולא נשרט אפילו שריטה אחת. הגיוני. כן. אבל באמת, הם עושים עבודה, לדעתי הם לא מקבלים את הכבוד הראוי להם, מובילים. לא. מגיע להם יותר. הם עושים באמת העבודה הכי קשה בטבע. העבודת קודש. לגמרי. וגם יצירתית, כי באמת, להתחיל להסביר לך למה צריך מנוף. למה אתה חייב מנוף. פה צריך מנוף. פה חייבים מנוף. מהר מאוד מגיע המשפט הזה, פה חייב מנוף. ואז, כאילו כשאתה רואה קצת סקיות יורדות במנוף, וכן, אתה קצת אומר, רגע, אבל שזה מנוף. אני שקצת עוקצים אותי פה, למה מנוף? טוב שהמוביל לא מתיישב במקום להיכנס למעלית. לי היה מוביל שאמר, מה זה, יש לך ממש דירה להוביל. מה סיפרת לו שיש לך להעביר מלונה? אני לא חושבת שאני גר בבוטקה, כאילו, כן, דירה. כן, דירה, תרמיל אני סוחב על הגב. שהייתי רווק, ואז הוא אמר לי, הוא היה לא מרוצה, תמיד יש את האלפה מייל. חייבים. זה שנוהג, אני חושב, זה האלפה מייל. כן, הוא הבוס? כן, ובדרך כלל יש מחזיק תגע, והוא היה מאוד לא מרוצה. מאוד לא מרוצה. עכשיו אני חושב שהם רוב הזמן לא מרוצים, ובצדק, תחשוב, אתה צריך עכשיו להוריד דירה. דירה שלמה, עזוב אותך מלארוז, לארוז זה כאב ראש מספיק לשבועיים. להוריד דירה או להוציא דירה זה, וואו. אבל הוא התפלא שזה דירה, שאתה גר בדירה, הוא לא כתוב לו על המשאית העברת דירות? דירות, כן, כן. כן, הוא הופתע מאוד מאוד מאוד. אני גר בתור פסנתר כנף. מה זה, תראה כמה דברים יש לך פה, זה ממש דירה. מה זה? כן. גם מקרר הוא מחזיק, וואלה, יופי, בוא תתפנק לי עכשיו עם ספות וטלוויזיות, למה לא? בטח. אתה ערן זרחוביץ' אני רק אגיד אתה שרום טייך אנחנו כאן עד שש היום אנחנו מחממים לקראת אופירה כן כן וכבר בחדרי ההלבשה אני חייב להגיד לכם כאן בטח שיהיה נעים ותכינו דף ועט Anthony works in the grocery store saving his pennies for someday Sack. Is that all you get for your money? And it seems such a waste of time. If that's that's what it's all about. Mama, if that's moving up, then I'm moving out. ודאי, זה שיר של בילי יואל. Moving on. מובילים הלאה. בהחלט כן. הוא בסדר גמור, הוא בסדר גמור. אני מאוד אוהב את בילי יואל, הייתי רוצה לראות הופעה שלו, לא בצחוק. אומרים שהוא פסנתרן גדול, באחת התוכניות ב-70s, שהיו תוכניות מוזיקה בטלוויזיה, אז הוא נתן קטע פסנתר. זה מדהים, הוא פסנתרן ענק. וואלה. אתה יודע מי עוד? מי? איתן נסורי. איתן נסורי פסנתרן פסנתרן. הפסנתרן ענק. אני יודע. בטח. מתוך השיר אלוהים נתן לך במתנה, חפלה. נכון. שלום לך לידי שלי, אני אולי לא בעניין, אבל את לא בשבילי. שלום לך, נכון. וגם גברת תפתחי, זה אני. כן, אני איתן מסורי. איתן. איתן! או מסורי, כפי שהחברים קוראים לו. קוראים לו. הוא הופיע בחתונה שהייתי בה. והיה ענק. אני יודע איזה, ואני עד היום מצטער שלא זכיתי. כן, כן, של חבר משותף, ותנח להופעה. אנחנו נרשום איתן מסורי, עוד לשעה הזאת, או השעה הבאה, מה זה? כן, נרשום, מציין לפניך. על זו שלומך באופן כללי. בימים אלה? כן. אני בסדר, אתה יודע, אני... אני רואה שהפודקאסט שלך מטפס במצעדים העולמיים. במחירות, כן, כן, כן, בהחלט. קיבלתי כבר כל מיני הצעות. שזה לא יהיה רק פודקאסט, אלא להפוך את זה לעוד כל מיני דברים, כמצבי צבירה אחרים. תהפכו את זה כבר לדוכן אוכל משלכם, תאמין לי, אני לא רוצה להגיב, אבל מעניין מה שאמרת עכשיו. קודם כל, אתה יודע שצ'יקו יהיה בעונה הבאה של מאסטר שף, הבא. הבא, הבא. כן, אחרי שהארוני יעזוב. הוא יחליף את הארוני. כן, הארוני, אם יש סעיף, שאם הארוני עוזב, צ'יקו נכנס. כי הוא ממלא המקום. כן. איזה יופי, אני מחכה לזה כבר, יאללה. כן, יאללה, כן. נראה את העונה הזאת, ואז אתה גבר, נראה... אבל יש לך עוד פרק בפודקאסט. זהו, בוא, אתה רוצה לשמוע אותו? מה, אתה צוחק עליי? בטח שכן. קדימה. לא קשור בכלל. מעברון. תוכנים, פודקאסט האוכל של ערן וצ'יקו מהדגים. אהלן, ברוכים הבאים לפודקאסט האוכל שלי, תוכנים. השבוע אנחנו בפרק מיוחד שמוקלט באי טריפונס שביוון. נוף ילדותו וטווי ילדותו של צ'יקו והמקום בו טעם דג לראשונה בגיל 16. אהלן צ'יקו. קליספרה, שלי פופו, קומוסטאז. אני על הכיפק. איך הרגשה לחזור לפה? אתה מתרגש קצת? מאוד מתרגש, שלי פופו. מה זה, פעם האחרונה שהייתי כאן היה בראש השנה, כל כך הרבה השתנה מאז, זה לא מעורך פה. לא, אז רגע, אז היית פה לא מזמן, מה השתנה? מה לא? תראה למשל את השקית של הפח. בראש השנה אני זוכר כמו אתמול, היא הייתה ירוקה. ועכשיו היא בצבע שקוף, בלי צרוך. והחלודה בקולר זה לא אותה חלודה. גם עקרו לי לאב מאז. מה זה לאב? לאב, זה חצי לאב. מה? עקרו לי לב מהלבנה, אבל כל העקירה זה לטובה, אתה יודע, זה בובו. צ'יקו, הכנתי כמה שאלות, כי התרגשתי שאנחנו חוזרים להרס ילדותך. התרגשתי גם אני להרס. וכתבתי לי כאן שאלה, מה הזיכרון הראשון שלך מכאן? איזה שאלה, מאיפה להתחיל? מה זה? מה הראשון? הראשון היה בגיל 4, לפני זה לא זכרתי כלום. אוקיי. בגיל 4 חיתנו אותי עם יונה. אמרו זה מביא מזל טוב, אצלנו ככה זה היה מקובל, אבל לצערי זה נגמר רע. למה? בריב הראשון נתתי לה ביס בכנב. אוי. היא כבר הייתה מלאה באורז, היא נקרא מה... אוי, באמת נתת לה... כן, זה דווקא היה מאוד רך, אל תהיה, אני רק אומר רך ומרגיש את הטעם של הנוצות שלה, ושעון איזה מתוקה היא הייתה. צ'יקו המשיך עוד שעות להפליק בזיכרונות הילדות. כשהשמש דלקה במרכז השמיים, החלטנו ללכת לאכול במסעדה מקומית. אוי, זה מסעדה מקומית. אז מה צ'יקו? מה זה המסעדה הזו? כאן זה מקום היסטורי, פה המציאו את המתקת, ליבופו. מה? פה המציאו את המתקת, זה היה בסוף האולימפיאדה הראשונה, וטורנט אל האתלטיקה נתן לבחרת לשתות ישר מהמתקת. ככה הם השיגו את השיקוי בפה וכל התחרות ככה, וככה הם ניצחו. באמת? זה היסטוריה, תקרא את זה בויקיפדיה, בטח. לא, האמת שזה טעות. אז לא, די, תגיד, מה מיוחד במקום? תן לי באמת. שזה המקום שציפופו. נו. אתה מקליט? כן, אבל תגיד מה מיוחד. שזה המקום היחיד שפתוח עכשיו. אם אתה רוצה, אפשר ללכת לטברנה ממול, להסתכל על הטריס, אולי זה יסביע אותך, אני יודע. טוב, אבל בכל זאת... כאן פתוח. מה אתה יכול לספר על המסעדה הזאת? תן לי משהו. שמכל העולם באים לפה תיירים לפרוט כסף בקופה. תמיד יש להם כסף קטן, זה מדהים. בחג המולד מגישים פה מוסקה שהיא מדברת. מה? כן, והבעל בית יש חגורה שחורה בטמפורה. כן, מגיל 5 הוא מתאמן בטמפורה. כן. זה באמת מסעדה שכל פעם שאני נכנס בה לשירותים אני חוזר אליה אחר כך. תגיד, האישונים שלי במקום? כן, למה קורה לך? אני מרגיש שהם נפלו. לא, לא, הם במקום. אתה יכול לבדוק מתחת לשולחן? צ'יקו, הכל טוב איתך, האישונים במקום, זה תהיה רגוע. לא, כי אני רואה מין פציטי חומוס כאלה מרחפים, מרגיש שהגרון שלי בטעם של פעם פתאום. אתה רוצה שאני אזמין לך אמבולנס? לא, אין להם פה אמבולנס, תזמין לי פחית כינוח. רגע. פורפבור? פורפבור? עזוב, עזוב, עזוב, הנה, עבר, עבר. כנראה שהיה הלב שלי עדיין בג'טלג מהמעבורת. עכשיו עבר, הכל בסדר. אתה מכיר את הרגע הזה שאתה כמעט ממשיך הלאה לעולם הבא ונכנס למערה גדולה מלאה קרוטונים? לא. לא קרה לי אף פעם, לא. חבל. טוב, בוא נחגוג את זה שנשארתי איתך, אה? רוצה ללכת לרדוף אחרי פסלים בפיאצה? הבנתי שצ'יקו מהדגים זקוק למנוחה, ולקחתי אותו לנוח במוטל. באמצע הלילה שמעתי קולות מאבק מהחדר שלו, וכשנכנסתי לשם ראיתי אותו מנסה להפשיט קרית מתוך שינה. תודה שהאזנתם. פודקאסט האוכל שלי. נשוב בשבוע הבא לפרק נוסף של פודקאסט האוכל שלי, תוכנים. תוכנים. פודקאסט האוכל של ערן וצ'יקו מהדגים. מי עושה את התחקיר לפודקאסט? זה... יש לי צוות. איזה יופי. צוות הפודקאסט שלי. כמובן כולם בהתנדבות. היה לי אתמול רעיון למקום. רעיון למקום? כן, יש מקומות שהשמות שלהם קצת מרתיחים אותי, אני מודה, אני מתרגז על שמות של מקומות. כן, ברור. כל מיני לחם בשר. אוי, כאלה. לחם יין. כן, לחם עושר. לחם עושר, לחם בשר. מה לחם בשר? מה לחם בשר? למה זה ביחד לחם ובשר? כן, מקדש הגבינה. זה מקומם אותי. אני יכול להבין את זה, בטח. אז היה לי רעיון, בוא נראה, כתבתי לי את זה פה. שם למקום? כן. קונצפט, קונצפט. בוא נראה. חומוס יין. נהדר, חומוס יין. נכון? חומוס יין. ישבנו אתמול בחומוס יין. בחומוס יין? נהדר שם. נהדר. בחומוס יין הייתם? חומוס יין. האמת שבר חומוס. כן, אבל... גם, אבל חומוס יין. יין זה לא משהו שנלגם ליד חומוס אף פעם. לא. למה לא? שיבוא הבן אדם שאכל חומוס ניגב חומוס ושתה יין במקביל. איזה לילה. זה לא משהו שאתה עושה, נכון? אז זה המקום שלי, חומוס יין. ואם כן, יין אדום או יין לבן? נכון, איזה יין הולך עם חומוס? כשאין לך תשובה לשאלה הזאת, זה לא הולך עם יין. וואו, מדהים. איזה יין? איזה יין הולך עם חומוס? בילושי, מה היית? איזה יין היית שותה? אתה מה היית שותה עם חומוס? מה היית מוריד חומוס? מה היית שותה? עם רוזה. רוזה, זרדרד כזה. נכון, קליל כזה. אתה צודק, רוזה. תוסס, נכון. מבעבע? ברור שמבעבע, כי זה כבר בטל ב-60 לעומת החומוס, בטח. החומוס במלא יבעבע. כן, הכל יבעבע שם. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. כל כך מדויק. השבוע. כן. נשארו היום, מחר, מחורתיים, לחלק לכם, יחד עם אולד ג'ובס, שמסדרים לכם את המלתחה לקראת העבודה הבאה שלכם, 300 שקלים לקניות מקולקציית החורף החדשה של רנואר. כי הגיע הזמן להתקדם לעבודה טובה יותר, עם תנאים טובים יותר, אז תתקדמו. תמיד צריך לשאוף. שרון, לשאוף מהלה. אף פעם לא צריך להישאר במקום, אלא אם כן אתה שין גימל. נכון, נכון, ושמור בחניון, בבקשה, התקבלה הודעה. כל התפקיד שלך זה לעמוד באותו מקום. במקום, אתה לא אמור להתקדם לשום מקום. אתה ליד השער. שמור על השער. מתי אתה הולך? כשמחליפים אותך. כן, רק. אבל אנחנו רוצים מכם סיפורים על פדיחות שעשיתם או עשו לכם בראיון עבודה. נכון, ואנחנו יודעים שדברים קרו כבר בעבר. כן, אגב, גם פדיחה של בוס, זה גם נחשב ראיון עבודה. גם בוס שהתנהג בצורת מוהה. זה גם טוב. בוודאי, סמסו את הסיפור שלכם יחד עם שמכם ל-0559-222-102. תגידו, מרגישים שהגיע הזמן לשינוי בחיים? להתקדם לתפקיד טוב יותר עם תנאים טובים יותר, ייכנסו עכשיו ל-All Jobs, ואתם בדרך לתפקיד הבא שלכם. Hell yeah. חד משמע. חד משמע. חד משמע. חד משמע. ודאי. כן. רצינו שיר של איתן מסורי. בהחלט כן. בוא נרים קצת. אחרי בילי ג'ואל. בילי יואל. בילי יואל כמובן, שחשוב גם קצת משלנו. אז בחרתי את שלום לך לידי שלי, זה יעבוד לך טוב. נכון? זרקת אותי עכשיו לידי. זה יפה. אני כל כך לא בזעת לו בשבילי. שלום ולא להתראות. לא, בטח. תבקשי יפה, אולי יבוא. אולי יבוא לראות. אולי. נראה, נראה. תבקשי יפה. שלום לך לידי שלי. אני כל כך בראש אחר, זה לא בשבילי. שלום ולא להתראות, אם תבקשי אותי אולי אבוא לראות. שלום לך לידי שלי, אני כל כך בראש אחר, זה לא בשבילי. שלום ולא להתראות, אם תבקשי יפה אולי אבוא לראות. אני סורג לי מנגינות בכל מיני צבעים, אך את חוצבת ארמונות בכל מיני שיאים. אני חובק אותך בכל הטונים הנמוכים, אך את חולמת happy end בכל החיוכים. אני שוקע ארוכות בים של הצלילים, אך את פורסת משאלות על חול ועל גלים. אני לא מצליח להבין איפה החילוקי הדעות בין אפשרות, איפה הם לא מתחברים. כן, מעניין, אה? זה דברים מוזיקליים כאלה, אבל אני לא מבין מה את בגבוהים, אני... מה? בנמוכים, אוף, רגע. היא בראש אחר פשוט, זה הכל העניין. זהו. הוא בראש אחר. זה בעצם שיר פרידה כזה. בוודאי. שלום ולא להתראות. למה הם לא מסתדרים? כי הוא בטונים הגבוהים והיא במשהו שלא הבנתי. למה הוא חושב שהם כן הסתדרו עם אי בטונים? היא בטונים שלו. בטח. עושים בלנס. וזה הרמוניה. שלום ולא להתראות. למה לא לנסות? אם תבקשי יפה אולי אבוא לראות. סולמות אוהב גם אם במול, ואין איפה חילו איפה בעיות. היא במפתח סול לגמרי, חזק. אני מוסיף לציורים ירוק צהוב כחול, אך את אוהבת את כולם ורודים וזה הכל. אני לומדת הטיול לדרום אמריקה, אמריקה. אני לומדת דווקא לטייל לאפריקה. יבשות נפרדות. כן. מדרך ארוכה אני שולח את השיר בטעם נשיקה. שלום לך לידי שלי, למה לא לנסות? אני כל כך בראש אחר, זה לא בשבילי. שלום ולא להתראות, אם תבקשי אותי אולי אבוא לראות. שלום לך לידי שלי, אני כל כך בראש אחר, זה לא בשבילי. שלום ולא להתראות, אם תבקשי יפה אולי אבוא לראות. שלום לך לידי שלי, למה לא לנסות? למה לא לנסות? אני כל כך בראש אחר, זה לא בשבילי. שלום ולא להתראות. וואלה, היינו עושים תוכנית שלמה, רק שירים הייתם עושים. רק איתן מסור, תאמין לי. תאמין לי. אם היינו גברים... אמין לי. אם היינו גברים... אמין לי. אמין לי. וואי. זה מה שאתם צריכים לעשות. אחלה שירים. וואלה. אולי נביא אותה לאולפן. אולי נביא אותה לאולפן, אולי נבוא אליו, אולי נוותר על הכל. כן, אולי לא זה ולא זה. כל האופציות פתוחות. כן, בטח. מחוויות האריזה... כן. בית האריזה, קרטונים קיבלנו מחברת ההובלה. לא, בוודאי, היום זה נהוג. כן. מקובל. אין יותר את הצייד הזה, וזה קצת מבאס. נכון. יש משהו מרגש בחיפוש אחרי קרטון. אני הסתובבתי. יש אחלה קרטונים פה. אני הייתי הולך לקיצורי דרך, הולך לקרטוניות של מקומות. אה. פורץ לכלובים של קרטונים. אה, אבל אני לא יודע. משחרר אותם. זה, כן, אבל זה מרגש כמו למצוא פתאום הרמה של קרטונים מחוץ לחנות. לא, כשאתה זה... מרים הנדברקס ויוצא מהאוטו בריצה ומהר, מהר, מהר. איך העמסת את הקרטונים? השטחת אותם? קיבלתי אותם, נתנו לי אותם שטוחים כבר, כן, סחבתי אותם שטוחים. אתה יודע מה אני חושב על זה? זה כמו גרעינים מקולפים. נכון. לקבל קרטון כבר שטוחים ממשלים. כי צריכים להרכיב אותם, אתה יודע. לא, זה כאילו, לא יודע, זה ממוציא את הריגוש בעיניי. אני מעדיף שתלך כבר לקרטוניה ותוציא. אני מצטער שהחזמתי אותך. כן, קצת. אחד ציפיתי ליותר. נכון, נכון. דווקא אתה החזמת אותי. קרטון לא צריך להיות חדש ועם פינות. הוא צריך להיות טיפה דפוק מהצדדים, טיפה קרוע, טיפה רטוב. אתה צריך לצוד אותו. נכון. זה כאילו בלג בעומר יביאו לך את הקרשים. האמת שיש משהו מוזר בזה ש... נו בטח. יש משהו מוזר בזה שהארגזים הם חדשים דנדשים. נכון. הם לא אמורים להיראות ככה, כמו גם שלא אמורים לקנות במיוחד עיתון כדי לעטוף בו כוסות. אבל לא הצלחנו אפילו למצוא עיתונים. וואו. כן, כאילו קיבלנו קצת מהמשפחה, אבל... אתה פתאום קנית, קראת אותו? לא, לא קראת גם. לא, קניתי את עיתון סוף השבוע כדי לעטוף בו כוסות. אין סבלנות לקרוא עיתון. וכשהתחלתי, כמובן שזה נמשך עד הלילה, האריזות, עד הרגע האחרון, עד הדקה ה-90, תמיד אפשר לארוז עוד. בוודאי, אפשר לארוז עוד יותר דברים, בוודאי. תמיד אפשר לקחת ארבעה ארגזים ולארוז אותם בתוך ארגז יותר גדול. נכון. ואז, בוא נגיד שארבעה ארגזים לפני הסוף, נגמר לנו המאסקינג טייפ. תמיד קורה. תמיד קורה. לא שאתה לא יכול לנעול את הארגז, אתה גם לא יכול להרכיב אותו. תגיד, אתה גם עושה את השטיב הערב הזה שנכנס אחד בתוך אחד? שאחד בתוך השני, זה קוואקוואדלה אני קורא לזה, לקוואקוואדלה אומה. כן, והסוגר, אקדח או בלי אקדח? אקדח. אני באקדח, חביבי, אני מקצוען באקדח הזה, לא כולם יודעים להפעיל אותו. אני גם יודע להפעיל אותו טוב. לפעמים הבאסה היא שאתה שם את זה הפוך, אתה מבין? ואז הדבק פנימה... הוא נדבק על הגלגלת השחורה, ולך תוציא את זה אחר כך. זה אפשר להקדיש לזה שעתיים, רק לזה. טריק שלא הכרתי עד היום, זה הגלגלת עם הניילון הנצמד. מוכרים את זה כבר עם הידית, אתה פשוט מגלגל, כן, אתה פשוט עובר על דברים ומגלגל אותם. נהדר. לא על קרטונים אבל. לא על קרטונים. נניח סמיכה. נניח מגירה. מגירה כמו שהיא. גם מתי? זה מתחיל מאוד בקפידה ומסודר, והדברים האחרונים כבר נהרזים כמו בשריפה. הארגז הראשון... נכון, זה דברים שנזרקים כבר, יאללה, יאללה, הנה עם המזלגות, עם הגרביים, אמא, יאללה. הארגז הראשון נראה כמו לפני ואחרי של ארגז מסודר, מתוקתק, שאין בו מקום לחמצן. כן. ובקום. אחרי זה מה שעבר הארגז הזה, אחרי 60 שנה במדבר. וואי, סמיכות, מה קסירים, מצקות, גרביים, חולצות. כוס קפה שלא שטופה. פינג'אן, עם קצת קפה בפנים. והכל גם יוצא החוצה. המוצרים זועקים מהקרטון, דוחפים אצבעות דרך החריץ ומנסים לצאת. אתה יודע את מי אני הכי מעריך? אחרי שאתה מפנה את הדירה ואתה חוזר אליה נניח בערב, או יום אחרי. לדירה הריקה. לדירה הריקה, ואתה רואה את הדברים ששרדו. מסרק, שנשאר לבד באיזושהי פינה. נכון. מה עוד אפשר למצוא שם בדרך כלל? סבון כלים, או לא סבון כלים, זה דווקא משהו חומר ניקוי. שפריצר, נכון. שפריצר של איזשהו חומר ניקוי ששרד. וקופסה קטנה של גבס, או של איזה מריחה על הקיר. אתה מסתכל על הדירה הזאת באיזה מין, טוב, לא הייתה, לא יודע מה, אתה לא הייתה הרבה. כן, אני לא המון. לא. אבל תמיד שעוזבים דירה, כשאתה חוזר אליה כשהיא ריקה, כשאתה חוזר אליה שירקה, אתה אומר, אלא, חיינו פה. אבל אז אין שם כלום, רק מטאטא באיזה פינה. זה סתם קופסה. זה סתם קרטון שגרת בו. אבל גיליתי פרט מעניין שכל השקיות הקטנות שמצמידים לחולצה עם הכפתור, חולצות מכופתרות, תמיד מצמידים ללמטה, מין טיקט קטן שיש שם גם כפתור ספר. ברור, למקרה של פנג'ר עם כפתור. בוודאי, שאתה חייב כפתור דחוף. תרשתי במלא כאלה. אז הם נתלשים ונשארים לבד. הם מתרכזים בפינה של מגירה אחת. נכון. היה שם ארסנל של כפתורים כאלה, ממלא חולצות. הם לא סתם מתרכזים בפינה אחת, כי הם יודעים, ההוראות שהם קיבלו זה להתכנס יחד, כשלגיע החילוץ, הוא יעשה את כולם. את כולם, נכון, מחכים שהם רועדים בפינה. כן. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. יאהי, אנשים שואלים, מאיפה הג'ינגל הזה? אתם עלינו, אנחנו עליכם. הוקלט בשידור חי, כאן. בשידור חי, שירה מדהימה, הכל יושב, פיקס. אלה לא אלה, נויה, להקה ששרה. זה לא קלוס ברזילוס. בדיוק, זה לא הם, זה אנחנו. זה ערן ואני. זה גם לא בונביסטה קלאב, סוציאל. לא, לא, סוציאל בונביסטה. סוציאל, לא, לא. סוציאל. סוציאל. אבל יש חדש שאני רואה בספרייה. מה? אנחנו שמענו את אתם עלינו ספרדי. כן. ועכשיו, חדש, מעברון אתם עלינו אוריינטל. וואו. שאני לא שמעתי. נשמע, אני גם לא. אתם עלינו, אנחנו עליכם. וואו, וואו, וואו, וואו, זה נשמע... וואו! וואו! בגז. מה זה? זה, בגז. זה רביב או לא? השלישי, איך הם נקראים? אפשר לה... נכון. הפרויקט של רביבו. הפרויקט של רביבו. זה יופי. אפשר עוד פעם? כן. אתם עלינו, אנחנו עליכם. עולה! כלום לא יושב על כלום. נהדר, נהדר. אין עוד? תציעו לנו עוד סגנונות שאפשר לעשות את הדבר היפה הזה. בסדר, או בינתיים זה מה ש... נהדר. נהדר. נרגש לאימא. כן, בואו נעשה את שאלת הסקרה. אני הולכים. שאלת הסקרה, אנחנו רק דורשים לשמוע את דעתכם. נכון, נכון. והיום, חוק מורגן בסר 11 על שם... מורגן בסר. אחת המחוקקות הוותיקות. 11, זה החוק 11, מזל טוב, איריס, איזה יופי. כן. אז היא שואלת, שאלה נהדרת, האם אתם בעד או נגד לשלוח תיקון הקלדה, לאחר שהתפספס לנו משהו זניח בהודעה הקודמת, נניח מתי מתכננים לצאת, ולתקן את מתי מתכנים לצאת. כן. כן, האם יש תוך לתקן את מתי מתכנים לצאת למתי מתכננים? כן, האם צריך לתקן את זה, האם צריך לשלוח תיקון, למרות שיש שיאמרו שכאילו אפשר להבין שזו טעות, אפשר להבין למה התכוונת. שאלה נהדרת. אני מודה שאני אובססיבי בקטע הזה, אני מתקן. אני גם, תמיד. תמיד. תמיד. איך אתה מתקן אגב? מה התיקון? שולח את המילה בנפרד. רק את המילה? בלי שווה? בלי שווה? לא. אני תמיד נותן שווה גם. אתה נותן גם את המתכנים שווה מתכננים. ולפעמים יש מצב ביש, שאתה רוצה לתקן מילה אחת, אבל כדי שאולי יופיע יותר מפעם במשפט, אז אני גם נותן את שתי המילים שלפניה. שווה הלכתי איתה לכל. כדי שלא תתקן לי חס וחלילה את הלכל השני. יפה. אבל בכל מקרה זה אובססיבי, גם לתת את המילה וגם כמוני לתת רק את המילה. הרבה פעמים שאני כותב בדיחה, אז אני חייב, חייב, חייב, כדי שלא תתפספס הבדיחה מישמע, כי זה מתכנים ומתכננים. כן. וכמובן, הבדיחה לא הייתה מובנת עם מתכנים. עם מתכנים. בטח. כן, מתי מתכנים לצאת. מתכנים. אבל מה דעתכם? אתם מתכנים או לא מתכנים? כן, בעד או נגד. אתם בעד או נגד לתקן. סמסו בעד או נגד ל-0559-222-102 ביחד עם השם שלכם וגם נמקו מה שבחרתם, כי לפי זה נחליט למי לתת טוסטר לחיצה של סאוטר מתנת מחסני חשמל. דיברנו על משהו כבר, אני רוצה לדבר עליו שוב, על הדבר הזה שאתה שולח, סליחה, אתה רוצה... לא, מאחור, אז רק אני אגיד שעכשיו ברשת מחסני חשמל תמצאו מאות מוצרי חשמל הכי חדשניים ומתקדמים במחירים הכי משתלמים. היכנסו לסניפים ולאתר, תבדקו בעצמכם, מחסני חשמל שלם וכך. עוד היום אצלך בבית או אצלך. על הדבר הזה שאתה שולח בוואטסאפ איש קשר. כן, קונטקט. והוא שולח את הקונטקט ב... אוי, הזכרת לי את השיר קונטקט. 3-2-1? סדרה, 3-2-1 קונטקט. צוחק עליהם. אתה יכול? בטח. אז שאתה, בזמן שאתה מחפש את קונטקט, אתה שולח את זה בשם שהבן אדם, איך שהבן אדם שמור. נניח אני רוצה לכתוב את הטלפון של, לשלוח את הטלפון של לירון, את הקונטקט, כן. והיא שמורה אצלי צ'וקי. ואז אתה שולח את זה לבן אדם מן הטלפון של צ'וקי, של צ'וקי. וזה מביך מאוד. וואו, עלית פה על תיקון שצריכים ל... האם לשלוח את הקונטקט as is או לקלוד? זה לקלוד מחדש. לירון, זה הטלפון שלה ולא צ'וקי. זה ממש המשך לשיחה שלנו, האם... אם אתה תהיה שמור אצלי פוצי, זהו, אתה... ואני אשלח אותך בתור פוצי. הנה סיבה טובה, וזה פספסנו אז, ללמה אני עדיין שומר אותך כערן זרחוביץ'. אתה חושב קדימה. לא, לא חשבתי על זה. לא, אני קורא לך טייכר, אני חושב שיבינו מי זה טייכר. יבינו, בטוח. מה שכן יפה זה שנותנים לך את האפשרות לבחור מה לשלוח חוץ מהטלפון. כמו מה? באפל כשאתה שולח קונטקט, אז הוא נותן לך את כל הרשימה של הזה, נגיד תאריך לידה, ואימייל, ואימייל בעבודה, ופקס. אתה יכול לחבות תווים ולהחליט איזה פרטים של הקונטקט אתה שולח, ואיזה לא. כולל, אבל מה, אבל השם? שם, בו, שם, שם טלפון, ברור. לא, אבל השם כן, כמו ששמור. אבל צריך להכניס אפשרות לשנות את זה רק לשליחה. לשנות את השם לשליחה. חבל שגיליתי את זה, כי במערכת הפעלה שלה... עלינו, אנחנו עליכם. נהדר. רצית את זה? רציתי את קונטקט. איכות גבוהה. כן, ככה זה גבי... אדם, הנה אחד אולי... זה יעזור טיפה יותר, אולי זה יעזור טיפה יותר. אתם עלינו, אנחנו עליכם. אוקיי, או, 3, 2, 1. מינו שאם אתה מכיר את זה, אתה זוכר? לא זוכר. בטוח הוא לא זוכר. לא זוכר. אתה בטוח לא זוכר, כן. Contact is the reason, is the reason. For everything that happens, contact. יכול להיות שהדבר הזה הוא רק פלייבק? אתם עלינו, אנחנו עליכם. למה לא לנסות? זה נשמע לי כמו רק אקסטנדד ורז'ן. זה ורז'ן 45 דקות עד שהתחיל השיר. אוקיי, אז בואי נעשה פעם אחרונה את זה. אני נשמע את השיר, נו. הנה זה. הנה זה, או. איכות גבוהה מאוד. המדע זה תוכנית על מדע, לא? על מדע, כן. אבל המדע לא יצליח לשמור את זה באיכות טובה. לא. אתה זוכר אבל מה היה בזה? לא. לא. לא. אני רק זוכר פעם אחת כתבה על איך עשו את המוזיקה של הפתיח. והסבירו איך אולפן עובד וצילמו את התזמורת. זה כנראה פרק שלא היה להם מה לעשות כבר. כן, זה היה פרק. בואו נעשה פרק על הפתיח, די, עשינו על צפרדעים, עשינו על חלל, די. בואו נעשה פרק שלם על כלום. רק על הפתיח, על איך עובד כלום. קאנטקט. טוב, אז בואו נשמע שיר אמיתי. I went out, sit down and watched the news on the TV. I saw some ordinary slaughter, I saw some routine atrocity. My father said, don't look away, you gotta be strong, you gotta be bold now. He said that in the end it is beauty that is gonna save the world now. And she moves among the sparrows, as she flows upon the breeze, as she moves among the flowers, as she moves something deep inside me. I was walking around the flower show like a leper, coming down with some kind of nervous hysteria. I saw you standing there, green eyes, black hair, up against the pink and purple hysteria. You said, hey, Nietzsche boy, you're looking at me with some unrighteous intention. My knees went weak, I couldn't speak, I was having thoughts of what not in my best interest to mention. As you move flowers, as she flows upon the smoke, as she moves among the shadows, as she moves me with just one little look. You took me back to your place and dressed me up in a deep sea diver's suit. You played the patriot, you raised the flag, and I stood at full salute. Well, later on we smoked a pipe, it struck me dumb and made it impossible to speak. As you closed in slow motion, called me Sappho in the original Greek. As she moves among the shadows, as she floats upon the breeze, as she moves among the candles, and we move through the days and through the years. Years pass by, we're walking by the sea, half delirious. You smiled at me and said, babe, I think this thing is getting kinda serious. You pointed something and said, have you ever seen such a beautiful thing? Well, it was then that I broke down, it was then you lifted me up again. All Jobs, הגיע הזמן להתקדם לעבודה טובה יותר. אוקיי, אוקיי, תודה רבה. All Jobs, הגיע הזמן להתקדם. היום אנחנו עדיין רוצים לתת לכם 300 שקלים לבגדים. אם אתם מרגישים שאתם תקועים באותה עבודה כבר שנים, בזמן שכולם מתקדמים, אם אתם רוצים להתקדם לעבודה טובה יותר, עם תנאים טובים יותר, ייכנסו ל-All Jobs ותתקדמו. אגב, לא צריך להיות תקועים שנים. אתה יכול להיות תקוע באותה עבודה גם חודשיים. כן, איך שבא לכם. לא טוב לך. אתה רוצה להתקדם. אבל רצינו סיפורים על פדיחות שעשיתם או עשו בנוכחותכם בראיון עבודה. היי בילוש. היי, היי. הנה דביר עם סיפור חמוד. כשהגעתי לראיון עבודה, אני שאלתי מה מייחד אותי. עניתי ביהירות והפגנתיות שכל מה שאני נוגע בו הופך לזהב, תוך כדי שאני מעיף את כוס קפה השלמה על המראיינת. נהדר, נהדר. קונטקט is the reason. יש עוד לשעה זו? יש הרבה, כן, יאללה. מוצלח מאוד. בואי, עוד אחד. עוד אחד מוצלח של ניר מתל אביב. פעם בראיון העבודה נשאלתי מה מפחיד אותי, ומיד עניתי נחש, במקום לתת תשובה שקשורה לתחום המקצועי. מעולה. וואו. אז או ניר או, תזכיר לי? או דביר. או דביר. אחד מהם אולי ייקח 300 שקלים לקניות ברנואר, כדי שיתלבשו יפה לעבודה החדשה שלהם, אם הם רוצים. All Jobs, הגיע הזמן להתקדם לעבודה טובה יותר. אם אתם מרגישים שאתם תקועים במקום, ייכנסו ל-All Jobs ותתקדמו. בהחלט כן. All Jobs. All Jobs. זה עם הינשוף. בהחלט כן. אז הולכים לסגור שעה, סגור את זה עם המאסקינג טייפ שלא ייפתח בדרך. הקרטוני והפצפצים. כן, בדיווחי תנועה פרסומות חדשות, מתחילים שעה חדשה. עוד דבר שאתה צריך להתכונן אליו, בפריקה של הדירה, כמה קרטונים יישארו הרבה זמן עד שיפורקו. זה יכול לקחת שנה גם, חלק שנתיים. אז הפעם אני אשתדל לא להשאיר קרטונים בבית, בכלל. הפעם אני אשתדל. כי עד היום לא השתדלתי בכלל. כן, כן. תפרוק את כולם עוד הלילה. עוד הלילה, ולא יהיה קרטון אחד שישאר סגור עד שנעבור שוב. בהחלט. לא יקרה דבר כזה. ערן זרחובי. שרון טייכר. ועכשיו, טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. זה נכון. שעה מאוד עמוסה, גדושה לעייפה. הייתי אומר. כן, בהחלט כן, נדבר כאן עם אנשי התקשורת המרכזיים, ננתח איתם את נאום נתניהו ואת נאום ריבלין כמובן. נדבר כאן עם חקלאים מהדרום שמגדל חלקה של חמוצים. חמוצים? כן, נדבר איתו כאן. וואו, זה היה בטוח הרי, לא? זה כבר היה. אצל מי? ובשש אצל עודד זה בטוח גם יהיה. בטח. אדם שמגדל חמוצים. בוודאי. נקרא גם את הטור של יוסי ורטר ונדבר עליו כאילו אנחנו כתבנו אותו. אחת השאלות למגדל החמוצים יהיה, האם חמוצים הם באמת כל כך, הם ירק כל כך שלילי? נכון, למה אנחנו כל כך חמוצים? שלילים כלפי ה... חמוצים. אנחנו מגדל החמוצים. פנחס קופרקס. אז למה אנחנו בעצם כל כך בזים לחמוצים? האם יש גם חמוצים שאינם חמוצים? גם חמוצים מתוקים. האם חמוצים זה רק מלפפונים? או גם עגבניות למשל? מיד אחרי עידו סולומון. קלארק קנט, מהשני, כן. קלארק קנט, זה קלאסי לזה. אוקיי. אנחנו גם בשעה שנייה, בואו. זה מה שאנחנו עושים פה. מתחילים במוזיקה וממשיכים בלך תדע. נכון. medicine woman. Have pity on your man. Medicine woman, I know you understand. Some woman, have mercy on my soul. Please don't you deny me. Please don't be so cold. I got a blind fever every night, but you've got the power to make it all right. Medicine woman. בסדר, אנשים שואלים אותי, לאן הולכים? כן. ואני אומר, למסיבות, מה שהולך היום זה מסיבות. וואלה. כן, כן, אני חזק במסיבות. וקלאבים. קלאבים, אני קשה, גם דיסקוטקים, גם מועדונים. אתה רוקד בדיסקו דיסקוטק. אני בדיסקו דיסקוטק, כן. סופי שבוע זה נעלי הריקוד שלי ואני. הדיסקו דיסקוטק, זה בא ממני. ממני, זה הרגשתי גם את הרעד באזור בית החזק. כן, כן. זה יופי. רם גדרון ייתן את הגרון. יש! בתוכניתו. Disco zone. It's the Ram Gidron Disco Zone. Disco. Don't even a jingle. Disco. Disco. כן, כן, תגיד באיזו תוכנית אנחנו. You are listening to the Ram Gidron. Roll, roll, roll, roll. Beat, beat, beat. Strong, strong. Disco zone. Musica. שלום, שלום, ברוכים תהיו, ברוכות תהיינה. אם בא לכם לרקוד בתוכנית הזאת, תרקדו עוד ועוד. מיטב הדיג'אים, ערמות של רמיקסים ובלי שירים איכסים. מיד אקח אתכם כאן לאילפון, כאן בקצה המיקרופון, מאסטר די-ג'יי רם גדרון. אנחנו נפתח בלהיט, הלהיט של הרכב הביט הברבריאן הרמוני. הצמד ודאי וודאי שמוכר לכם מגרסת 12 האינץ' לפפרוני דנס. כאן בלהיט חדש שנבחר החודש במעבדת ריקודים וקיבל את הציון פרפקט בקטגוריות קצב, ווליום וכמות הסימפולים. אז הנה להרקדתכם הלהיט סומי, I'm dancing. הנה זה מגיע עליכם. מגיע עם סימפולים, כמו שאתם רואים, לא סתם הוא זכה בקטגוריה פרפקט בסימפולים. וואו, וואו, וואו, אני מסמפל את עצמי, אם שמתם לב. כן, כן, הנה זה מתנגן. אנא, אנא, יצרו כל שלושה להיטים כאן לשתייה קלה, שלא תתייבשו מלרקוד את המוזיקה הסוחפת הזאת. איזה להיט. במערב אירופה הושפזו כבר חמישה אנשים כשרקדו לצלילי הלהיט הזה, ומי יודע מה יקרה כאן בישראל כשאני משדר את המוזיקה הזאת. אני רוצה לרגע לפתוח את הלב כאן ולחשוף שקיבלתי אל תוך האולפן מכתב ממאזינה מהיישוב תל אביב, והיא כותבת לי בפונט אריאל 14 מילימטר, רם גדרון, אתה הורס, אתה הדי-ג'יי הטוב בפלנטה. חבל שכבר עשיתי בת מצווה, כי הפסדתי את המבצע החדש שלך, אירוע בת מצווה כביר בחצי המחיר. וואו, איזו סיסמה נהדרת. מכאן, מכאן ללהיט שמשגע את העולם, אי אפשר לעמוד בפניו. הוא הגיע למקום הראשון ב-16 מדינות והוצא אל מחוץ לחוק ב-20. הוא כבר שייך לצמד סקרדמן, והוא נקרא שיברינג, מיד אחרי הזמריר. It's the Ramgin Brown Disco Sound. וואו, הנה זה, ידיים באוויר, רגליים ברצפה. על הרקע הזה אספר לכם שאנחנו כבר עוברים ללהיט הבא שחורך את בולגריה. הלהיט שהולחן במיוחד כדי שיתאים לתאורת הלייזר החדשנית. ושימו לבכם, קיבלתי אותו לא על גרסת השבעה אינט שלו, אלא על קומפקט דיסק. כן, כן. שימו לב, סינגל על קומפקט דיסק באיכות 128 BPS ובקצב 220 BPM. איתו גם נסיים את המהדורה הזו של דיסקו זון עמכם, עבדכם הנאמן, רם גדרון. רם גדרון נותן את הגרון ולטף את המיקרופון. די-ג'יי נדיר שמעיף לכם את הרגליים באוויר. אז להישמע, היו טובים, היו רוקדים, הווליום לא נגמר, פשוט כן מחר. אז היו טובים, ריקדו בריאים, זירמו כמו בשייט, שהריקודים יהרסו את המים. להישמע. It's the Ramgin Brown Disco Sound. Disco Sound. היי, תראה, גם אני רוקד. תראה, וואו, תראה, איזו מסיבה. וואו, וואו, וואו. איזו מסיבה. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. ככה נרקוד בחנוכת הבית שתעשו. נעשה חנוכת בית, מה אתה חושב? בעזרת השם תעשו חנוכת בית. נעשה בר משקאות יפה עם קוקטייל. ונוציא מהבר משקאות. פונץ'. תהיה קערת פונץ'. פונץ'. נהדר. יש בזה אלכוהול בפונץ'? כן, אמור להיות. כל מה שנשאר, חצאי בקבוקים מכניסים פנימה. כן, מה שאמור להיות, לא יודע. זה מה זה? זה פירות? זה מיץ? זה מה זה? כל מיני שכלל, לא יודע. זה הצ'ונט של המשקאות בעצם. מי זה ספונג'ה. אלכוהול. ביב אלכוהולי. מי ספונג'ה. ספונג', לספונג'. לספונג'. בצרפתית לא אומרים פונץ', קוראים לזה ספונג'. ממי ספונג'. ככה הגיע פונץ'. ספונג'. מעניין, המילה ספונג'ה, כי מה זה בא מספנג' לא? מספנג', כן. בא מספנג', מעניין. נראה לי. ופונץ' נראה לי בא מפאנץ'. פאנץ' אין דה פייס. כן. זה אמור, תקבל איזה פאנץ' לפונים, בתוך הפונים. עוד מילה, אבל תקבל מני פאנץ'. דעת, נראה אותך, יש לי שתקבל מני פאץ'. כמה פעמים שמעת את עוד מילה? תקבל מני פאץ'. פאץ', פאץ'. זה יותר סבא וסבתא נתנו פאץ'. נכון, הדור הזה נתן פאץ'ים. תקבל מני פאץ', כן, ההורים כבר נתנו לזה אחר. אני אתן לו חתיכת פאץ'. כן, אצלנו נותנים מנה. מנה אבל זה יותר. זה לא שלו. פאץ' זה עם גב היד בכלל. פאץ'? כן, כי תמיד זה פאץ', זה לוקחים את היד אחורה, פאץ'. אבל אני לא בטוח, זה באמת שני דורות אחורה. צריך לבדוק. בוא נצא לשמוע את דיווחי התנועה והפרסומות. רק לפני זה אנחנו עדיין קולטים סיפורים שלכם על הפדיחות שעשיתם בראיון עבודה, כי אם אתם מרגישים תקועים באותה עבודה כבר שנים, בזמן שכולם מתקדמים, אם אתם רוצים להתקדם לעבודה טובה יותר, עם תנאים טובים יותר, ייכנסו ל-All Jobs ותתקדמו. All Jobs! הגיע הזמן להתקדם! סמסו את הפדיחות שעשיתם בראיון עבודה ל-0559 222-102. מרגישים שהגיע הזמן לשינוי בחיים, להתקדם לתפקיד טוב יותר עם תנאים טובים יותר? ייכנסו עכשיו ל-All Jobs ואתם בדרך לתפקיד הבא שלכם. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. אתה נהנה מיום כיפי, גם לא רק זה ההובלה, גם יש לך כל מיני סגירות של כבלים, לוויין, עניינים, בוא תזה, תפתח לי בזק, עניינים. מדהים, קיבלתי טלפון הבוקר ממי שהיה אמור לסדר לי את שירותי הטלוויזיה. כן. אתה רואה, אני לא אומר מילים טובות או רעות על אף אחד. כן, כולם טובים. כולם טובים ונהדרים, אני בחרתי בספק שלי כי אני אוהב את השירות שהוא נותן לי. אבל צריך להעביר את הקופסאות מפה לפה, ותיאמו לי טכנאי בין 10 בבוקר ל-12 בצהריים. מ-9 הוא שואל אותי איפה אני. הם תמיד עושים את זה. והוא מדבר איתך כאילו הברזת לו. כאילו אני הברזתי לו. הוא מגיע, אומר לך, 10 ל-1. בין 10, כן. ואז ב-9 הוא כבר מתקשר, כאילו הברזת לו, כאילו אתה לא בסדר, אתה לא פה? שיבצו אותי בין 10 ל-12, ב-9 הוא שואל אותי, איפה אתה? מתי תהיה בבית? אמרתי לו, עשר. עשר. אני אמרתי לך, התקשר אליי הבחור עם המנוף פעם. בצרכות. הייתי נוכח באוטו איתך אפילו. בדיוק, כן, זה היה תקודי צילום, אצלנו משהו באוטו. מתקשר אליי שעה לפני שהוא אמור היה להגיע. בצרכות, איפה אתה? כן. אני שמעתי דרך האוזניים שלך, זה עבר את כל המוח ויצא מהאוזן השנייה אליי. הוא כל כך הלחיץ אותי. הוא כל כך הלחיץ אותי. אני כמעט, מה? שעה לפני הזמן. איפה אתה? מה זה? אני התחלתי לשאול את עצמי איפה אני. רגע, רגע, רגע, הוא צודק, איפה אני? איפה אני? רגע, איפה אני? הוא צודק. אני לא יודע, בן אדם, איפה אני? למה אני לא בבית? אני אמור להיות בבית שעה לפני שקבענו, בטח. למרות שארגנתי ארבעה אנשים שיהיו שם במקומי, אבל אתה בלחץ בכל זאת. מעניין אותי שאת שירותי הטלפוניה התקשרתי, אמרתי, אני מעביר כתובת, ואמרו לי, זה יקרה אוטומטי. אל תדאג. אתה לא צריך טכנאי. עכשיו, מה זה קורה אוטומטי? הפירוש? אני סתם אמרתי שאני גר בדירה, נגיד. אתה רק צריך להגיד לחבר שאתה עובר והטלפון... ויחברו לו את הטלפון שלי? כן, כן, יחברו אותך. הוא אמר, טכנאי לא צריך להיכנס לדירה בכלל. יהיה בסדר. תבוא הביתה, יהיה לך את המספר שלך שם. מעניין. אבל איפה הכיף של בא הטכנאי, מסתכל על הקופסה, אומר, רגע, יש בעיה עם הקופסה הזאת, אני צריך לבדוק לאן הקופסה הזאת הולכת, מה זה? איפה זה? והחוט הזה לאן הולך? רגע, משהו מאוד מוזר פה בדירה. טוב, אני צריך לרדת לאוטו. צריך לרדת לאוטו, זה אומר שהוא לא יחזור כבר. זהו, לאוטו? אני קיבלתי, אני צריך לנסוע לזה שלנו, למרכזייה שלנו. לא נכון. לא יודע איפה. בחולון. בראש הנקרא. הוא מה, הוא הסתכל על הקופסה כאילו הוא בתחום מהבוקר, וכזה הוא לא ראה. בחיים. ומה זה, ואיך יוצאים מזה, והוא גם שואל אותך גם, הוא מעביר את הלחץ אליך. כי אני עשיתי את הקופסה הזאת, אני לא יודע מה זה החוטים האלה, אני לא יודע מה אתה מדבר. וואו. מה זה, הוא וואה? אני אחווה את זה עוד, אני אחווה את זה עוד. בטח, בטח. כי עוד לא בדקתי שיש קו באמת, אתה יודע. אני מסומך בינתיים. רגע, רגע, איפה פה הקופסה של התקשורת? וואו. וואו, אצלכם זה הפוך. לא, לא, לא, אז יש פה בעיה, יש פה איזה נתק. וואו, וואו. אני צריך לקרוא ל... ואז הוא מתקשר למישהו ונשמע אבוד לגמרי. אבוד לגמרי. כן, אני פה. תמיד שיחות כאלה מתחילות מכן, אני פה. תשמע, אני פה אצל הבן אדם, משהו מאוד מוזר עם הקופסה שלו. הקוואקס הוא לא כמו שאתה מרגיש שאתה כמל, אתה כמל. ושוב אתה מרגיש השם. ברור שאתה השם. אתה מרגיש השם, אתה עשית את הקופסה הזאת. רגע, אבל איפה הקופסה השנייה, בן אדם? איפה הקופסה השנייה? אתה יודע איפה הקופסה השנייה? אני לא יודע איפה הראשונה. גם את הראשונה אני לא מכיר, אני לא יודע. ילד בן ארבע, עזבו אותי. אני רק באתי לגור פה. כן. בוא נלך אל מוסיקה הנפלאה שעושה לכולם נעים. When you call the dominoes פו פו פו בחסות All Jobs הגיע הזמן להתקדם לעבודה טובה יותר. All Jobs הגיע הזמן להתקדם. אז נשים גם את עוברים דירה של דורי בן זאב עוד מעט, אה? יש כזה? אתה צוחק עליי מהסרט דיזנגוף 99. כן, תשמח, בוודאי. מיד נעשה את זה. אבל לפני זה, אנחנו לא סתם מבקשים מכם ולא סתם מבטיחים שניתן פרסים, אנחנו באמת עושים את זה. ביקשנו מכם קודם סיפור על הפדיחות שעשיתם בראיון עבודה, זה ביחד עם All Jobs. מרגישים שאתם תקועים באותה עבודה כבר שנים, בזמן שכולם מתקדמים? רוצים להתקדם לעבודה עם תנאים טובים יותר? ייכנסו ל-All Jobs ותתקדמו. היי בילוש. היי. עוד שני סיפורים נחמדים. הראשונה, מורן, ניסיתי להרשים בראיון עבודה ואמרתי שאני בשקיקה להתחיל. במקום להרשים בשפה גבוהה, יצאתי מפגרת. בשקיקה להתחיל. או היה עובר אצלי. זה עובר, אצל גדעון רייכר זה. אנחנו מתחילים לדבר על זה בשקיקה. בשקיקה. אם היא הייתה רוצה להיות תחקירנית של גדעון רייכר, הייתה מתקבלת בזכות זה. בהחלט כן, שהיא הייתה אומרת בשקיקה. יש עוד חוץ ממורן לשעה זו? כן, אורלי. אורלי. ישבתי בראיון עבודה במקום מאוד מכובד ומראיין, נראה היה נרגש ולא ממש היה מרוכז ואפילו גמגם בפעמים מסוימות. מסתבר שהכפתור של החולצה שלי נפתח באזור החזייה, ולא שמתי לב, או כך ישבתי כל הראיון. הוא גם לא יכול להגיד כלום. לא, אסור לו. אסור לו להגיד שום דבר. איך אומרים את זה בעצם? וואו, וואו, וואו. לא אומרים, נכון? אז אתה לא יכול, מה פתאום? אתה לא יכול, אתה בבעיה. אבל אתה יוצא מזה לא טוב, לא בסדר, either way. בכל צורה. זה לוז, לוז. זה מצב שאתה, וואו. בנות, אגב, אומרות לבנות אחרות את זה ממש בקלות. בנות, יופי, גבר מה עושה עם גבר, אתה יודע, זה בסדר. בוודאי. אם גבר ייתן לי מכה על התחת, אני לא אתרגש מזה, אני לא אלך להגיש תלונה. בטח. אני נותן לך כל בוקר. כן, זה אמירת שלום אצלנו. אצלנו זה אמירת שלום. אצלנו הגברים. נפיחה קלה על הטוש. אז צריכים לבחור בין מורן לאורלי, לדביר, לניר. נכון. בוא, תזכיר לי במילה. לילוש, בוא תעשי תזכורת. תזכורת קלה. אני כותב לי רק שמות, אני לא כותב את התזכורות. ניר נשאל מה מפחידות עבור ענה נחש. כן, היה עוד אחד. כן, במקום מה מפחיד בעבודה. דביר נשאל מה מייחד אותו, והוא ענה שכל מה שהוא נוגע בו הופך לזהב, תוך כדי שהוא מעיף כוס קפה. אורלי עם עכשיו המחסוף, כפתור, כפתור. נכון, ומורן שאמרה שהיא בשקיקה מורן. להתחיל. קוס קפה. גם אני חושב. כן. קוס קפה. ניר, נכון? כל דבר שהוא נוגע בו נהיה זהב. ניר לוקח 300 שקלים לקניות ברנואר, כי כל דבר שהוא נוגע בו נהיה זהב ושופך כוסות קפה. זה כדי שתתלבשו יפה לעבודה החדשה שלכם. All Jobs COIL, הדרך שלכם לעבודה טובה יותר עם תנאים טובים יותר. לא טוב לכם בעבודה? ייכנסו עכשיו ל-All Jobs ואתם בדרך לתפקיד הבא. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. יא יא יא יא יא יא קלאסיקו. קלאסיקו. קלאסיקו. אשמע. אנו הולכים. הבטחנו. כן. ואנחנו מקיימים תמיד. גם היום אנחנו מעבירים לכם שיעור בעברית, כי אנחנו רדיו וחשובה לנו העברית. נמצאת לנו כאן באולפן בבר, שלום. היום נלמד על הלחמים. איזה יופי, הלחמים. אני אגיד מילה, אתה תגיד איזה מילים היא מורכבת. כן, למי שלא יודע, הלחמים זה שתי מילים שעושות מילה חדשה. נתחיל. יאללה. מחזמר. הנה, זה קל, דוגמה נהדרת. מחזה וזמר, מחזמר, נכון? מילה הבאה, מגולגלווח. מגולגלווח. אני לא מכיר את המילה, אבל אני יכול לנחש שזה מגולגל ומלווח. יפה. אוקיי. יפה. זה גם מאוד טעים. נכון. מילה אחרונה, בצל. בצל. לא, אני מכיר את המילה, אני גם בדרך אוגיב אותה. בצל. אלחם זה, אלחם זה? לא, זה לא אלחם, זה מה זה? זה מורכב מבצל, זה מילה אחת, בצל. לפרק, שתי מילים, בצל. אני לא יודע. ציון נכשל. העונש? לא, מה? לחזור, נכשל. סליחה, העונש? לחזור על משפטים בעברית, לחזור. מה זה עונש? זה פרס גדול. לחזור. בבקשה, גם אתם מוזמנים לחזור כתרגול לעברית. מבלי לפגוע בכבודו, הקקטוס שמן. מבלי לפגוע בכבודו, הקקטוס שמן. כשהמשחה תיגמר, נחשוף את השווית. לחזור. כשהמשחה תיגמר, נחשוף את השווית. אל תערער את הלגיטימיות של הקסקט. לחזור. אל תערער את הלגיטימיות של הקסקט. זו הייתה מדבקת הטסט, או מדבקת הטסט? זו הייתה מדבקת הטסט של אייס ונטורה. זו הייתה מדבקת הטסט של אייס ונטורה. תגיד, המשפטים האלה, אבל אם אתה רוצה... לחזור! סליחה. השחיין קישקש על התחתונים של האדריכל. השחיין. זה משפט אבל שאף... קישקש. השחיין, קישקש על התחתונים של האדריכל. האקוודורי נפצע בתאונת פרטיטורות. לחזור. האקוודורי נפצע בתאונת פרטיטורות. לחזור. מודה שהתרשמתי מסנדלי הפפרדלה. אני אוהב את ההגיעה. מודה שהתרשמתי מסנדלי הפפרדלה. זה לא הקינמון הראשון שאני מראיין. לא, אתה חייב להסביר לי. זה לא, לחזור. זה לא הקינמון הראשון שאני מראיין. צריך הרבה סבלנות כדי לגרוס מולטיפוקל. אני חושב שעובדתית זה נכון, אבל... צריך הרבה סבלנות כדי לגרוס מולטיפוקל. משפט הבא, לחזור. אני חוזר. וחכה שתיגע בנקודת החן של ריקי לייק. מישהו אמר את המשפט הזה פעם. וחכה שתיגע בנקודת החן של ריקי לייק. דוקטור נרגילה הוריד אנטיווירוס. דוקטור נרגילה הוריד אנטיווירוס. במהלך הצנתור התרנגול חייב לצחוק. לחזור. מה זה זה? במהלך הצנתור התרנגול חייב לצחוק. תופה מרים התמלה בתמרינדי. תופה מרים התמלה בתמרינדי. הרובוט משתמש בטכנולוגיה מבוססת רגטון. לחזור. הרובוט משתמש בטכנולוגיה מבוססת רגטון. משפט אחרון, לחזור. אני אוהב את הדיסציפלינה הזאת של לחזור. נחשי מציפה את הקרחת שלו בטריקולד. אתה רציני? נחשי מציפה את הקרחת שלו בטריקולד. לחזור. זה כמעט בומבה, אני חייב להגיד. בטריקולד. בנגיעות של בומבה. בבר, תודה רבה. אני אוהב את... תודה רבה. איפה האוטובוס פה? אני צריך לחזור. למטה, אתה תראה את החנה כבר. כן, עם המספר שאתה רוצה. תודה שהגעת, בבר. תודה שהייתם. אז הנה, רק ניתן ג'ינגל ואתה תוכל לחזור. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. כן, זה קשור למעבר הדירה, כמובן זה כבר מתוך דיזינגוף 99. זה השיר עוברים דירה, דורי בן זאב. איזה יופי. אתה לא זוכר את השיר עצמו? לא זוכר. זוז, כי המחירים עולים בינתיים. בעד או נגד? הסקר היומי של טייכר וזרחוביץ'. הרשת הזולה והמשתלמת בישראל. הרסתי אותם קודם כל. הגיטרה והזיכרונות? פצפצים אבל. את הזיכרונות עשיתי בשני ארגזים שונים. דרך המובילים זורקים את הזיכרונות, כאילו, על המסעית, כאילו... הייתי צריך לקחת את זה באוטו שלי, נראה לי, את הזיכרונות. זיכרונות עדיף באוטו שלך. הגיטרה שיקחו. זיכרונות איתך. וואי וואי. שאלנו אתכם היום האם אתם בעד או נגד לשלוח תיקון הקלדה אחרי שהתפספס לכם מילה זניחה, כמו סתם דוגמה, מתכננים, הוא תיקן למתכנים, האם לתקן את זה אחר כך עוד פעם? זה חוק מוגן ב-10-11 על שם מוגן. ורגע לפני שנספר לכם מה הצבעתם, עכשיו ברשת מחסני חשמל תמצאו מאות מוצרי חשמל הכי חדשניים ומתקדמים במחירים הכי משתלמים. היכנסו לסניפים ולאתר, תבדקו בעצמכם, מחסני חשמל שלם וכך עוד היום אצלך בבית. כמה אחוזים בעד, כמה אחוזים נגד, אתם בוודאי שואלים, ובעיקר מי הזוכה או הזוכה בטוסטר לחיצה של סאוטר מתנת מחסני חשמל, הנה התשובה. 80% המאזינים נגד לתקן את הטעות, שזה מפתיע ממש, ורק 20% בעד. הזוכה שלנו הוא יאלי, הנה מה שהוא כתב לנו, בעד, כדי להוכיח לאימא שאני כותב בלי שגיאות כתיב, כי אחרת היא משגעת אותי. אז אוקיי, הנה. על זו פה אין טעות לתקן, אלה התוצאות, וככה זה יהיה. תודה רבה לרשימה ענקית של מובילים, אלה שהובילו את התוכנית הזאת קדימה. אופיר כנר, ירון גת, דור מוסקל, עומר ריבק, דור קהני, אותם בקר, טל טנצר ואלעד בילו. הוא בילוש! אתה ערן זרחוביץ'. אתה שרום טייכר. טייכר וזרחוביץ'.